Jeśli jakaś sztuka mówi tobie, że się liczy rozmiar 3XL, wbijam do piekła po ognie, ona chce bym był jak Top Gun. Więc jej patrzę prosto w oczy, daję palącego lolka i skreczując się po torbach mówię morda. Nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. W szkole to fakt, dałbym się zabić za trójki. Oregon tak, zabieram Jordany z półki. To moja twarz pojebańca. Jeśli pojem mam tak, że mogę se siedzieć całą dobę w samplach, hej. Bądź pewny, zawsze trafią się perły. Piję cztery, zwłaszcza wtedy, gdy mam mało energii. Nie obronię eterni, noszę w sobie eterni. Tak to padło mi na głowę i ma ziomek efekty. Ze spokojem mam super glut dla powie, choć nie przykleję rzęs, to skołuję buta oręcze. To umie urwać nogę, baby, baby. Ostry jak cień, znajdę cię wszędzie węgle. Kurwa bezbed. Za młody na cygana i za stary na SB. Jacek wie jakbyś kobietą, nieco gwiazdy na serce. Wyżej dupy nie podskoczysz, podejdź powiem ci szeptem. Mówisz jebać, a naprawdę tylko możesz się w rękę. Jakie to mądre, niczym technologie z NASA. Duży walkman, mały człowiek, tylko słucham sobie NASA. Kurwa wkręciła się taśma, babcia mówiła nieraz. Gdy mam rap w słuchawkach to wygląda, jakbym się naćpał. A ja aż po grób chciałbym trzymać luz. Łyski lód, filis, nawika pod lód. Wolny jak żółw, żyć niczym biały kruk. To jest. A ja aż po grób chciałbym trzymać luz. Łyski lód, filis, nawika pod lód. Wolny jak żółw, żyć niczym biały kruk. To jest. Dzień dobry, wchodzę do lobby, wokół arystokracja, sami bogowie z mordy. Kocham robić wrażenie, że jestem wiedzoodporny. Kurwa, stać mnie na ich oczach, władać jego w isolwit. Nie wiem kto czym was karmi. Jak nie ma nic innego, to wychylam karmi. Wybywam za drzwi i dzisiaj patrz, bym się odnalazł. Bo mam burdel wyobraźni, kanabis, whisky, anana. Kabanos, wódka i hama, bałucki substytut. A ty młody co, w końcu nauczysz się sprytu. Bomberman, noszę ładunki do splifu. Ponoć jestem dobroduszny, bo duszę przeciwniku. Znów wyglądam, jakbym się naćpał, nachlał na jad. A ty co się kurwa szczerzysz, jakbyś polował na zajad. Tutaj połowa ma zajazd, nie znam się na korpo sprawach. Ale w razie samobójstwa umiem se zawiązać krawat. A ja aż po grób chciałbym trzymać luz. Łyski lód, filis, nawika pod lód. Wolny jak żółw, żyć niczym biały kruk. To jest. A ja aż po grób chciałbym trzymać luz. Łyski lód, filis, nawika pod lód. Wolny jak żółw, żyć niczym biały kruk. To jest.